Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala şu erişmiş olduğumuz mübarek ayların bereketini bizlere nasip etsin. Rabbim rahmetiyle yargılasın. İbadetlerimizi kabul eylesin. İftar verenin iftarlarını, iştirak edenlerin iştirakını kabul eylesin. Bizleri bağışlasın. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Bizlere tevhid üzerine birlik, beraberlik nasip etsin. Kafirlere, müşriklere, zalimlere Allah Azze ve Celle fırsat vermesin. Evet kardeşlerim, bugün Ramazan sohbetlerinden kısaca bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Bu da benim normalde hazırladığım sohbet silsilesinden değil. Dört arkadaşın özellikle ısrarı üzerine böyle bir konuyu araya koydum. İnfakla alakalı bir sohbet istendi. Teşvik, gayret, dinimizde infak nedir, ne değildir? Bununla alakalı kısa bir sohbet yapmak istiyoruz inşallah. Allah Azze ve Celle bizlere amel etmeyi, bu konularda hassas olmayı nasip etsin. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle hemen kitabımızın başında insanları üç sınıfa ayırıyor. Önce müminlerden, sonra iki ayet kafirlerden, sonra 20 küsur ayet münafıklardan, en tehlikeli varlıklardan bahseder. Önce izzetli, şerefli kıldığı kulları müminlerden bahsederken, o muttakiler takva sahipleri ki gayba iman ederler, namazı dosdoğru kılırlar ve kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan da Allah yolunda infak ederler diyor. Bunlar müminlerin vasıflarıdır kısaca. Allah Azze ve Celle müminlik sıfatı yakalayanlardan eylesin. Bu sıfatı bozanlardan eylemesin kardeşlerim. Evet, infak kelimesi nafaka kökünden türemiş, lugat olarak tükenme, azalma anlamlarına geliyor. Nafaka, harcanan para veya ihtiyaçların tamamı için gerekli kazanç anlamında kullanılmış. İnfak ise farklı manada kullanılmıştır kardeşlerim. Malı veya benzeri ihtiyaç maddelerini hayır yolunda harcama, hayır yolunda tüketme manasında kullanılmıştır. Kur'an'da Allah Azze ve Celle özellikle bu meselede üç kelimeyi öğretir bize. Zekat, sadaka ve infak. Zekat aynı zamanda sadaka kelimesiyle de karşımıza çıkar. Karinesiyle farz olan zekata döner. Zekat İslam'ın beş binasından birisidir. Olmazsa olmazıdır. Gücü yetenin nisap miktarına ulaşanın vermesi gereken Allah'ın hakkıdır. Sadaka ve infaksa müminin imanına, yaşantısına, ameline, tercihine bırakılmıştır. Ama bu da müminin alametidir. Yani mümin böyle hareket eder. Hem yer hem de verdiğinden Allah yoluna infak eder. Sana bırakıyor ama sen yaparsam yapmazsam manasında değil. Yaparsan sen şusun diyor. Yani seni izzetli ve şerefli kılıyor. Ama işte nafakayla infak, yani nafaka kelimesinde infak bundan türese de aynı manayı ıstılahta ne yapmıyormuş? Taşımıyormuş. Nafaka senin yeme içme için çaba gayret sarf edip çalışman, bir şeyleri biriktirmen. Ama infak bu çalışıp kazandığını tüketme yoluna gittiğin zaman bunu Allah yoluna, hayır yolunda harcama manasındadır. Allah yolunda harcamaya demek ki infak deniyor. İnfak gerek akrabadan, gerekse diğer insanlardan, yoksul ve muhtaç olanlara para, maaşiyet yardımı yaparak onların geçimini sağlamak demektir. Sahabelere bakın, Allah onlardan razı olsun. Onlar bize o zamanlar o kadar güzel örnek olmuşlar ki kardeşlerim, ensar ve muhacir kardeşliğini o kadar güzel sağlamışlar ki, gücü yerinde olan, maddi veya evi, yeri, tarlası olan olmayanlar ne yapmış? Hem de yarı yarıya bölüşmüştür. Veya işte tarlam, işte malım, istediğin tarafı senindir diye tercihi ne yapmıştır? Karşıya bırakmıştır ki işte Allah yolunda infak, Allah yolunda sadaka ancak böyle olur. İşte Allah Azze ve Celle, misal hatırlarsanız Haşr 9'un nuzul sebebine bakıyorsunuz. Bir sahabe çok acıkmış, açlıktan bitap düşmüş, ölmek üzere. Ne yapıyor? Açlıktan bittim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes'i eşlerinin yanına gönderiyor. Kuru bir ekmek parçası dahi bulamıyor. Bunu kim doyurur? Allah onu hayırda kılsın diyor. Sahabenin bir tanesi ben diyor ve alıyor evine götürüyor. Kadını hemen ama diyor bizim de yiyeceğimiz yok. İşte dadaların, çocukların kuru biraz bir şeyi var. Allah Resulü böyle dedi diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunu kim doyurursa Allah onu hayırda kılsın. Elde olan her ne varsa kararana kadar bekliyorlar. Kendi tencerelerine taş koyup suyla ateşin üstüne koyuyorlar. Çocukları açlıktan ayaklarına sarılarak uyuyorlar. Ve karanlık çöktüğünde ellerinde ne varsa karşıda aç olanın önüne koyuyorlar. O da doyuyor. Sabah mescide geldiklerinde Allah Azze ve Celle kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde din kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler. Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu. Ayetini indirmiştir. Allah bizlere hayır versin. Demek ki kardeşlerim, kendi nefsine, kardeşine ne yapacaksın? Tercih edeceksin. Kendin açken, kendin tokken, aç olan kardeşini tokmuş gibi sarılmayacaksın. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İnfak veyahut zekat veyahut sadaka, bunları işlediğimizde, yerli yerince gelen nasları yerinden okuduğumuzda, bunları vermek fakirlik sebebi değil. Yokluğa da sebep değil. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde Allah yoluna bir şey infak eden, verenin karşılığına misli misli birden 700'e daha misli ne yapacağını, vereceğini söylüyor. Veya zekat malı eksiltmiyor, kirini götürüyor. Sadaka senin malını çoğaltıyor. Yani aynı zamanda yediğin, içtiğin, giydiğin sana yük. Bunun hesabını vereceksin. Ama şu yedirdiğin, içirdiğin, giydirdiğin var ya diyor, işte kurtaracak seni ancak bunlardır diyor. Onun için infak dediğimizde, sadaka dediğimizde hafife alınacak ibadetlerden değil. Bir de bunu sosyal yaşantıya sergilenmesini düşünün. Müslümanların yaşadığı bir yerde dilencinin olması veyahut bir insanın ihtiyacının olması çok abesten iştigaldir. Eğer ihtiyacı olan birini Müslüman bulup da onun ihtiyacını gideremiyorsa, onun karnını doyuramıyorsa, ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, o zaman bazı sıkıntılar vardır kardeşlerim. Çünkü infak etmek insanın imanıyla alakalıdır. Eğer bir insan infak yapamıyorsa, sadaka veremiyorsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında rüzgardan daha hızlıydı diyor. Ona demek ki ümmet ne yapamamış? Olamamış. Bu imanı ne yapamamış? Anlayamamış. Kuru kuruya ben iman ettim sözü geçerli değildir. Müslümanın ameli vardır. Müslümanın bir duruşu vardır. Sergilediğine vardır. Bir istikamet vardır. Müslüman bunu ne yapacak? Sergileyecek ve unutanlara bunu hatırlatacak. Örnek olacak. Evet kardeşlerim, infakın birçok kısımları var, birçok bölümleri var ama Allah yolunda harcanan her yönü bizim için yeterlidir. Öksüzlere, yetimlere, yolda kalmışlara, kalbi İslam'a ısındırılacaklara vesaire. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnfakın sadece mal, para değil, bir de ilim yönü vardır. İlmin de zekatı nedir? Anlatmaktır. İnsanlara dini ne yapma? Allah yoluna karşılık beklemeden, taltif beklemeden ne yapma? Öğretmedir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İslam'ın ana binalarından birisi zekattır. Zekat da nedir? Aynı zamanda İslam'ın köprüsüdür. Sosyal yaşantının dengesidir. Biliyorsunuz Buhari'de gelen nakilden bir tanesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde ona bazı şeyler tembihliyor. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Önce giden topluluğu tanıtıyor. Onları önce Allah'ın birliğine davet et. Çünkü daha önce birleyip Allah'a şirk koşan bir topluluk. Şayet tutarlarsa günde beş vakit namazın farz olduğunu söyle. Sonra zenginden alınıp fakire verilmek üzere mallarında zekatın hakkını olduğunu söyle. Zekatı da orta bir maldan al, mazlumun da ahından sakın diyor. Demek ki bir davetçi bir yere gönderildiğinde verilen tevhidi emirlerin yanında mali, İslami amellerin hemen namazdan sonraki başlangıcı neymiş? Zekat. Allah Azze ve Celle kitabında namazdan sonra ilk zikrettiği amel nedir? Yine zekattır. Namazı dosdoğru kılın, zekatı ne yapın? Verin. Biri seni koruyor, biri de senin geleceğini koruyor. Bu iki amel İslam'ın olmazsa nedir? Olmazlarındandır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İsyanlara bakın, bir de isyanların neticesi var. Hatırlayacak olursanız geçen Ramazan'da işlemiştim. Şu beş şeyi yaparsanız sizde hayrın eseri kalmaz hadisinde geldiği gibi. Hangi topluluk ki diyor zekatı vermez, Allah o topluma yağmuru ne yapmaz? Vermez diyor. Gökte kanat çırpan kuşlar, dağda yayılan hayvanlar, emzikteki çocuklar olmasın bir damla ne yapmaz? İndirmez. Şimdi bir tanesi bu noktada bir alimimize soruyor. Peki hocam diyor, o kadar yağmur yağıyor. Hani zekat olmuyor mu? Evet diyor. Allah bir senede nereye ne kadar yağmur takdir etmişse o iner ama onlara rahmet değil azap olur diyor. Yani rahmeti yine verir ama o rahmet onlara ne olur? Azap olur diyor. Eğer zekatı vermezse. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki bizden istenen bir şey var. Verilmediğinde de getirdiği ne var? Bir bela var. Bir de bunun ahirette karşılığı var. Buhari Müslim'de gelen rivayette her kim diyor malının zekatını vermezse, vermediği maldan dolayı 50 bin sene ne yapacak? Ondan azap görecek diyor. Hariciler der ki zekatı vermeyen nedir? Mürtettir. Ama hadis-i şerif mürtet ne yapmıyor? Demiyor. Vermediği maldan 50 bin sene azap görecektir. Evet kardeşlerim, demek ki zekat İslam'ın nesiymiş? Köprüsü, geçidi. Dinin iman ile temeli atılıp namaz ile direği dikildikten sonra geçilecek mühim bir geçidi vardır ki o da zekat geçididir. Bir köprü kurulacak ki uçurumların üzeri ne yapılacak? Rahat geçilecektir. Dünya ve ahirette korunmak için yapılacak en önemli görkemli İslam binasının dünyadaki İslam yurdundaki karşılığı ahirette de esenlik yurdunun yapımı için bazı mali yardımlara ihtiyaç vardır ki bu da zekattan, sadakadan, infaktan geçer kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kıyamet alametleriyle alakalı dersleri silsilesini hatırlayacak olursanız Orada gelen bazı rivayetler var. Hiç hatırlıyor musunuz? Öyle bir zaman gelecek ki diyor, insanlar perişan olacak. Yardıma ihtiyaç olacak ama onlara yardım eden Müslümanlar değil, Rumlar olacak diyor. Yani bu bizim Müslümanların ne kadar yozlaştığını, ne kadar İslam'ın kendi emirlerine yabancı kaldığının birer göstergesidir. Ve bugün canlı şahitler olarak bunları görüyoruz kardeşlerim, maalesef. Öyle bir zaman gelecek ki ihtiyaç içinde olan insanlara yardımı kimler yapacak? Rumlar yapacaktır. Bunlar kıyamet alametlerinde. Allah bizleri bağışlasın. Dinimize tekrar dönmeyi nasip etsin kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Bizler her namazımızda ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz diye bir tevhidi uslubu içinde sadece Allah'a kulluk etme ve kardeş bir topluluk ile namaz kılabilmek için safları doğrultma, o saflarda bir eşitlik duygusu ile devamlı şekilde bulunmak istiyoruz ki bu da ancak toplum içinde günlük azınlıkla yetinme durumunda olan kimselerin kalmamasıyla kardeşlerin ihtiyaç içinde olanları gözetip onu ezmeden gizlice infak etmesiyle mümkündür. Düşünün kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminlerden bahsederken iki elini şöyle tutuyor, parmaklarını birbirine geçiriyor. Ne diyor? Müminler aynı bu parmakların birbiriyle kenetlendiği gibi birbirleriyle ne yaparlar? Kenetlenirler diyor. Şimdi düşünün, bir aç ve tok bir safta kurşunla kenetlenmiş bina gibi. Açla tok aynı safta dursa, ihtiyaç içinde olan birisi ve ihtiyacını görebilecek birisi aynı safta olsa birbirlerine sevgi beslerler mi? Kardeşlik duygusu veyahut ihtiyaç içinde olanı bildiği halde vermeyen kibirlenir, onunla aynı safta durma istemez. Aynen Mekke dönemini düşün. İman etmek isteyen insanlar vardı ama bir şart koşuyorlardı. Ne diyorlardı? Şu köleleri, şunları, fakirleri bizim soframıza ne yapma? Oturtma, o zaman iman ederiz diyorlardı. İşte kardeşlerim, bunu İslam ne yapıyor? Kaldırıyor. Öyleyse bedendeki bu eksikleri kalpteki eksiklerden ne yapacağız? Gidereceğiz ve kardeşliğimizi iyice ne yapacağız? Perçinleyeceğiz. Eğer birinin birini sevmesini istiyorsanız, kardeşliğinizin pekişmesini istiyorsanız hediyeleşin. Bakın kalpten kalbe ne kadar ne yapıyor? Ilık ılık bir yol gider. Hatta kardeşinin sana infak ettiği veya hediye ettiği bir şey çok basit bile olsa senin kardeşliğini, muhabbetini ne yapar? Artırır. Senin gözünde o nedir? Değerlidir. Kardeşin seni düşünmüş, senin için bunu ne yapmış? Almış dersin. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şu halde cemaatin hakiki bir ibadet birliğinde içinde olması için gerçekten fakir, kimsesiz ve ihtiyaç içinde olanların gözetilmesi, onların için çalışılması ve önce zekat, sonra fıtır ve sadaka, infak müessesesinin çalışılması gerekir. İşte bu da ancak hem maddi hem de sevgi bağıyla bu aradaki şey ne yapılır? Kapatılır. Bu Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimize farz kıldığı meselelerdendir. Tavsiye değildir. Evet kardeşlerim, bu görevin bu niyetle yapılmasından Müslüman artık yalnızlığında beşeri ve bayağılıktan silkelenecek, Allah Azze ve Celle'nin benim yeryüzünde halifem dediği insanlar şerefine ermeyi ve o rütbeyi kazanmayı sağlatacak. Allah bizlere hayır versin. Allah Azze ve Celle'nin bizlere vermiş olduğu malı, imkanı yine kendisinin onu muhtaç kılan Allah'ın kullarına ulaştırma görevini bize verdiği için de Allah'a ne yapmamız? Hamd etmemiz gerekir. Al kardeşim, bu benim değil, senin hakkındır. Bu bende Allah'ın bir emanetidir. Ben sana Allahü Teala'nın gönderdiği şu çıkını, işte şunu teslim ettim deyip ona bunu hediye edip, ikram edip veyahut da sunup gitmek gerekir. Bakın hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle ne diyor? Ben açtım, doyurmadın. Ben susadım, susamadın, su vermedin. Hastaydım, ziyaret etmedin der diyor. Kul der ki diyor, ya Rabbi ben seni nasıl doyurayım? Nasıl su vereyim? Nasıl ziyaret edeyim? Falan kulum hastaydı diyor. Onu ziyaret edeydin, beni yanı başında bulurdun diyor. Şimdi düşünün, gerçekten hasta bir Müslümanın yüzünü görmeye hasret birini ziyarete gittiğinizde size nasıl dua ediyor? Canı gönülden, değil mi? Veyahut gerçekten aç, ihtiyaç içinde perişan olmuş birini doyuruyorsunuz. Nasıl dua ediyor? Veyahut hakikaten susamış, ki Buhari Müslim'de gelen rivayette birinde bir adam veyahut birinde bir fahişe etini satan bir kadın bir kuyunun etrafında dili bir karış sarkmış bir köpeğin dolandığını görünce kuyunun içine iniyor, pabucuyla ağzına alıyor, su çıkarıyor ve hayvanı ne yapıyor? Suluyor. Allah Azze ve Celle her yaş ciğeri sulayanı ben de ne yaptım? Bağışladım diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın bunlar teşvik babından çok önemli rivayetlerdendir. Ama teşvikten öte müminin alametidir. Şimdi birine münafık desen kabul eder mi? Kötü bir söz söylesen kabul eder mi? Adam hırsızlık yapıyor. Hırsız desen kabul eder mi? Ama yapar. O fiili işler. Ama maalesef insan nefsi öyle bir nefse sahip ki kötü bir kelimeyi asla kabul etmez. Hep ululanmayı ister. Öyleyse ululanacağına giydiğin elbiseyi insan sana söyleyecek. Müminin giysisini, takva giysisine bürün. İnsanlar da sana diyecekse o kelimeyi söylesin. Allah bizleri Azze ve Celle dinimize döndürsün. Bu ayetlerdeki o önemli ifadelerle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Görüldüğü gibi kardeşlerim, Bakara 3. ayetteki İslam binasından imandan sonra iki amel zikrediliyor. Ve dinde bunlar diğerlerinden önce farz kılınıyor. Namaz ve zekat. Çünkü bunlar bütün ibadetin aslı ve burada bilhassa anılması özelliklerinden dolayı değil, diğerlerinin çeşitliliğine işareti de içine alıcı olduğundan dolayıdır. Ve zira bütün ibadetler iki çeşite ayrılır ki aynen imanın tanımında geldiği gibi iman kalbi, İslamsa alenidir. Burada da ibadetlere bakıyorsunuz. Bazı ibadetler bedene ait ibadetler, bazı ibadetler de nedir? Mala ait, güce ait ibadetlerdir. Mesela hac gibi hem bedeni hem de mali güce sahip olan ibadetler de vardır ki Allah Azze ve Celle hepsini işlemeyi bizlere nasip etsin. Demek ki namaz bütün bedeni ibadetlerin asıl temsilcisi, senin koruyucun, her türlü kötülükten alıkoyan önemli bir ibadet. Zekat da bütün mali ibadetlerin asli temsilcisi. Ve bunlar imanın ilk müeydesi, yatırımı olarak gündeme geliyor ve amel ile ilk gelişmesi gereken ve ayetle de pekiştirilen ve iman prensipleri gaybde ve bütün amellerin esasları namaz ve infakta ne yapıyor? Özetleniyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin ve bunlara sıkı sıkı yapışanlardan eylesin. Unutmayalım, Allah Azze ve Celle kitabında siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar cennete ve iyiliğin en güzeline eremezsiniz diyor. Yine mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya dua ile karşı koyun diyor. Malın zekatını ödedin mi, kendinden onun şerrini def ettin demektir diyor. Sadaka malın miktarını eksiltmez, artırır. Bakın bugün iki şeyi birden yaşadık. Hem iftar verme hayrını hem de iftarda akika yemeğini. Akika neydi? Doğan çocuğun üzerindeki ezayı ne yapma? Kaldırma. Din senden bir şey istiyor, yerine getir diyor. Hem bunun karşılığında hayır veriyor, hem de bir şeyi ne yapıyor? Kaldırıyor. İşte ibadetler de böyle. Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe hayra, cennete ne yapamazsınız? Ulaşamazsınız diyor. Malı veren o, teşvik eden o, ne yapacaksın diye bakan o. Evet. Demek ki amel edin, amel edin, amel edin sözü ne yapıyor? Ortaya burada çok net bir şekilde çıkıyor. Demosman, ne yapacaksın? Karar verdin mi? Sektirmeyeceksin. Hayrı ertelediğin anda ne yapar? Azalmaya başlar. Sonunda ne yapar? Sıfırlar. Ali radıyallahu anh diyor ki, bir şeyi azmettin hemen yerine getirtir. Sonra şeytan devreye girer, o ameli işleyemezsin diyor. Evet. Bir de ahirete bakalım. Sonra öbür taraftaki pişmanlık fayda vermez. Müslüman cömert davranacak. Allah'ın kendisine ihsan ettiği malını sağlığında Allah'ın uygun gördüğü, rızasına uygun bir şekilde infak edecek. Etmezse ne olur? Bunu tefsir derslerinde işlemiştim. Sizden birine ölüm gelip de, ey Rabbim beni yakın bir zamana geciktirsen de, geri getirsen de, sadaka versem, salihlerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda ne yapın? İnfak edin. Veyahut onlara bir melek gider, sizin dünyadaki bütün malik olduklarınız, akrabalarınız da dahil, versen de şu halinden kurtulmak ister misin dediğinde o ne der? Evet. Ben senden bunu istemedim diyor Allah Azze ve Celle. Sen bana sadece teşekkür etsen, yani ibadet etsen, hamd etsen bu neydi? Yeterdi diyor. Evet kardeşlerim. İnfak Allah'a ibadetin öylesine bir parçası ki onsuz din olmaz ve düşünülemez. Bir insanın gönlünde yaktığı iman ışığının devamı ancak namaz ve infak ikilisiyle yürür. Acaba imanım ne durumda diye düşünüyorsanız namazınıza ve infakınıza bakın, o zaman seviyenizi ölçersiniz. İmanın sağlaması, göstergesi bu iki temel ibadet üzerinedir. Burada nasibiniz yoksa iman ışığınız ya sönmüş ya da sönmek üzeredir. Dikkat edin. Kardeşlerim, müminin kendisinde mevcut her nimeti başkalarına yansıtması, başkalarını o nimetlerden yararlandırması demektir. Her türlü mali yardımlarla davranış biçimdeki yardımlar infak kavramının içine girer. İnfak paradan, maldan olduğu gibi, demin de dediğimiz gibi ilimden, güzel sözden, bir güler yüz gösterdiğin, güler yüzden, eşinin ağzına koymuş olduğun bir lokmadan dahi dinimiz ne yapmıştır? Sadakadan ve infaktan kabul etmiştir. Böyle güzel bir dinin müntesipleriyiz. Ne kadar Allah'a hamd etsek azdır. Ama bunun yanında bakın, şu dört şeyden hesaba çekilmeden ayaklar mahşerde ne yapılmayacak? Ayrılmayacak diyor. Bir de bazı şeyler var. Bunlar neydi? Gençlik. Başka? Mal. Başka? İlim. Ömür. Bunları nerede geçirdin? Malı nereden kazandın? Nereye harcadın? İsraf mı ettin? Müsriflik mi ettin? Elini sıkı tutup cimrilik mi yaptın? Saçıp savurdun mu? Gençliğini nerede sürttün? Nerelere gittin? Ömrünü nerede geçirdin? O kadar şeye kulak verdin. Dedikodu, gıybet, laf, söz, her şeyin peşinde koştun. Ama Allah'ın sana verdiği o hırsa ilim doldurdun mu? Allah'ın dinini öğrendin mi? Öğrettin mi? her lafı bulup birine götürüp taşımayı bildiğin gibi Allah'ın dinini götürüp o insanlara anlattın mı, bunun hesabı ne yapacak? Sorulacak. Bizde birisi bir lafı duydu mu hemen yemeden içmeden götürüp birine ne yapar? Onu hemen aktarır, bozacak. Kardeşliği bozacak. Ama öğrendiği bir ayeti eşine bile anlatmaz. Çocuğuna dahi ne yapmaz? Öğretmez. Ama öbürü haram olduğu halde, hem de Ramazan ayı, yalan söyleyen, gıybet yapan orucunu atmıştır, gitmiştir diyor. Ramazan'da özellikle haram ama ömür boyu haram. Hesaba da çekilecek ama maalesef biz hangi yolu tercih ederiz? Ha? Biz hayrı tercih ederiz. Değilsene kardeş, şerri mi tercih ediyorsun? Susuyorsanız yani. Olmuyor şimdi. Hangisini tercih ederiz? Hayrı tercih ederiz. Evet. Demek ki infak dediğimizde sadece bu maldan olmuyor. Gönülden geçmedi mi elin vermez. Gönlün kabul etmedi mi ayağın gitmez. Gönlün kabul etmedi mi dil hayır ne yapmaz? Söylemez. Önce o vücuttaki et parçasını ne yapacağız? Düzelteceğiz kardeşlerim. Allah'ın verdiği her nimetin infakı vardır. Paradan, maldan, Allah için yapılan yardımdan bunlar hepsi nedir? Allah yoluna yapılması gerekir. Ve dedik ki zekat, sadaka, infak, işte farz olanı ihmal ne yapmayacaksınız? Etmeyeceksiniz. Ama unutmayın, diğer derslerde özellikle riya dersinde de işlediğimiz gibi cehenneme giren ilk üç kişiden haber vereyim mi diyor. Allah yoluna malını sarf eden zengin diyor. Allah Azze ve Celle onu hesaba çeker. Sana bu kadar mal mülk verdim, ne yaptın? Ya Rabbi, senin uğruna hem kazandım hem yedim hem de senin uğruna infak ettim der diyor. Allah Azze ve Celle der ki sen yalan söyledin. Şahit melekler der ki sen yalan söyledin, desinler diye yaptın ve dediler. Allah bu duruma düşenlerden eylemesin kardeşlerim. Bu da çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Veyahut gariban birisi varmış. Kasabada millet hep kahvede oturur. Bir de ana cadde varmış. Gariban diye birisi tutmuş birine güzel bir ayakkabı almış. Biri de tutmuş takım elbise almış. Adam her gün oradan işine gidermiş. Yağmur, çamur, şu bu oldu mu ayakkabı lan çamura basma. Kenarıya bas dermiş. Adam oradan geçerken güneş toz toprak oldu mu öbürü derim lan. Elbiseyi toz toprak yapma lan, güneşte gezme rengi gidiyor derim. Bir, iki, üç derken adam en son tritlere gelmiş ayakkabıyı elbiseyi fırlatmış alın lan demiş sizin yaptığınız şey. Başa kalkma da ne yapmayacak? Olmayacak. Bir elin verdiğini öbür el ne yapmayacak? Duymayacak. Sadaka infak dediğinde Allah'ın verdiği nimet başa kakınç ne yapmayacak? Olmayacak. Allah'ın sana bir hamdı olacak. Allah bana bunu nasip etti deyip hamd etmeyi öğreneceksin. Eğer hamd edemezseniz o da sizin için bir yük olduğu gibi cehenneme ilk giren en ön safı alırsınız. Hiç beklemeye gerek kalmaz. Evet. Allah bizlere hayır versin. O duruma düşenlerden eylemesin. Yapamadın, edemedin. Güzel söz ol, güzel davranışlı ol, bununla infak et diyor. Yapamadın, edemedin, ne yap? Hiç olmazsa kardeşinden güler yüzünü ne yapma? Eksik etme diyor. Herkes yanındakine bir sadaka versin bakayım. Versin yanındakine Yavuz Hocam. Ve bunu aynı zamanda alışkanlık yapalım. Birbirimizi görünce somurtmayalım. Eğer karamsarsak, kafamız bozuk, moralimiz bozuk, birbirimizi gördüğümüzde gülelim. Birbirimizin içini ne yapalım? Sevinçle dolduralım. Birbirimizi gördüğünde o kadar zulüm yaptığımız şeyler kendi aramıza geldiğinde bitsin, gitsin. En azından kendi aramıza geldiğimizde rahatlamayı bilelim. Birbirimizi özleyelim. Unutmayalım ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlerden bahsettiği zaman ne diyor? Bir duvarın elemanları gibidir diyor. Aynı zamanda ne diyor? Sizin diyor parnağınıza veya tırnağınıza bir kıymık batsa diğer azalarınız ona ne yapar? Gece boyunca ortak olur diyor. Demek ki birimizin başında bir şey varsa hepimiz buna neymişiz? Ortak olmak mecburiyetindeyiz eğer müminsek. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Böyle bir iftardan sonra ben sizleri çok sıkıp zor duruma düşürmek istemiyorum. İstirahat edin. Allah Azze ve Celle bizlere rahmet etsin, rahmetiyle yargılasın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Kardeş olmayı, o sahabe gibi kardeş olmayı hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tövbili. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.